ื่องสั้นมรดกคุณตาโดยนิจศีลบ่ายสองโมงกว่าๆในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวของเดือนพฤษภาคมเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเป็นวันที่ฉันยังจำได้ไม่เคยลืมเสียงกระชากกระชากสั้นๆดังขึ้นจากตึกใหญ่ตรงข้ามสนามหญ้าหน้าบ้านฉันเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตมันดังอยู่แค่แวบเดียวแต่ลอยค้างอยู่ในอากาศได้นานฉันยังจำภาพนิกกี้ที่วิ่งหน้าตื่นเข้ามาในห้องของฉันพร้อมๆกับเสียงกลั้วหัวเราะของน้าออนที่กำลังมัดผมเปียให้ฉันว่าดูนิกกี้เป็นหมาที่ตื่นตูมจริงๆเสียงอะไรดังนิดเดียวก็ห่างจุกก้นซะแล้วสงสัยฝั่งบ้านคุณตาจะทำอะไรกันซะละมั้งในช่วงเวลานั้นครอบครัวของเรากำลังอยู่ในความยินดีปรีดาเต็มที่ที่ฉันสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งได้วันนั้นฉันกับแม่ก็ออกจากบ้านเพื่อไปเลือกซื้อชุดนักเรียนและไปปฐมนิเทศพบเพื่อนใหม่ๆที่โรงเรียนใหม่ฉันมีความสุขจนล้นปรีตอนสี่โมงเย็นกว่าๆฉันโทรศัพท์กลับมาที่บ้านเพื่อบอกให้แม่ครัวไม่ต้องตั้งโต๊ะรอน้าออนเป็นคนรับโทรศัพท์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าน้องนิดคะกลับมาบ้านเร็วๆคุณตาเสียแล้วฉันรู้สึกชาไปทั้งหน้าทำอะไรไม่ถูกพูดออกมาก็ไม่มีเสียงได้แต่ส่งหูโทรศัพท์ต่อให้แม่ในหัวคิดอะไรสับสนวุ่นวายไปหมดได้แต่หวังไว้อย่างเดียวขอให้เรื่องที่เพิ่งรู้มานั้นเป็นเพียงแค่ฝันไปเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านเห็นรถตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านสองคันพร้อมเพื่อนบ้านที่ยืนออกันอยู่แม่คุยกับตำรวจและรีบไปยังโรงพยาบาลต่อทันทีส่วนน้าออนวิ่งมากอดฉันและร้องไห้โฮฉันยังพูดอะไรไม่ออกน้ำตาก็ยังไม่ไหลได้แต่กอดน้าออนกลับไปน้าออนร้องไห้ไปพลางพูดไปพลางว่ากลัวตำรวจคิดว่าน้าออนเป็นคนยิงคุณตาเพราะน้าออนเป็นคนพบศพคนแรกตอนยกของว่างไปให้คุณตาที่บ้าน2ชั่วโมงภายหลังจากที่ฉันได้ยินเสียงนั่นเสียงที่ฉันบรรยายไม่ถูกว่าเป็นอย่างไรมันคือเสียงปืนนั่นเองมันไม่ได้ดังปังหรือเปรี้ยงอย่างที่เราเคยได้ยินในหนังหรืออย่างที่คิดว่ามันควรจะเป็นมันคงเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นละมั้งในยามที่ถูกนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระทำปาณาติบาตเย็นวันนั้นหลังจากกลับจากวัดแล้วมีคนมาที่บ้านฉันมากมายฉันมีหน้าที่คอยรับโทรศัพท์คอยแจ้งข่าวให้กับญาติๆและคนรู้จักคุณตาเป็นนักธุรกิจที่กว้างขวางกิจการขายอาวุธปืนและเครื่องจักรนำเข้าที่คุณตาบุกเบิกมาตั้งแต่หนุ่มทำให้คุณตารู้จักกับคนจำนวนมากแม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งในองค์กรแห่งหนึ่งส่วนคุณพ่อของฉันเสียไปนานแล้วเงินเดือนของแม่ทั้งหมดจึงมีจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวและเก็บสะสมไว้แต่ที่พวกเราอยู่ได้สบายเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งเพราะคุณตาดูแลแม่ที่เป็นลูกคนเดียวและฉันที่เป็นหลานแท้ๆคนเดียวอย่างดีเรียกว่าพี่เลี้ยงอย่างน้าออนคนขับรถคนงานรถยนต์เป็นของแถมที่คุณตาให้มาด้วยความรักและเมตตาฉันถูกคุณตาเลี้ยงมาอย่างตามใจหรือที่ใครๆก็พูดกันว่าสปอยฉันจึงไม่เคยลำบากอยากได้อะไรก็บอกคุณตายกเว้นบางครั้ง ที่แม่รั้งคุณตาเอาไว้บ้างเพราะกลัวฉันจะเสียเด็กไปมากกว่านี้เมื่อจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับงานศพเรียบร้อยแล้วแม่ของฉันได้ทราบว่าท่านเป็นทายาทคนที่ได้รับมรดกเป็นหุ้นทั้งหมดในส่วนของคุณตาสำหรับกิจการค้าอาวุธที่เป็นรายได้หลักนอกเหนือไปจากเงินในธนาคารดังนั้นแม่จะให้พนักงานเก่าแก่บริหารกิจการแทนอย่างที่เป็นมาก็ได้หรือแม่จะเข้าไปบริหารเองก็ได้มรดกส่วนอื่นๆนั้นคุณตายกให้กับญาติพี่น้องหลานๆและสาธารณกุศลแม่ไม่ได้บอกฉันตรงๆว่าแม่ตัดสินใจอย่างไรแม่บอกเพียงแค่นิดต่อไปเนี้ยชีวิตของพวกเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วหนูต้องหัดดูแลตัวเองต้องทำงานบ้านเพราะน้าออนกับพี่ๆก็จะไม่อยู่แล้วหนูจะต้องถูพื้นให้เป็นต้องล้างจานให้เป็นต้องให้ข้าวนิกกี้เองต้องช่วยแม่รีดผ้าและต่อไปนี้ให้เลิกซื้อของจุกจิกหรือหนังสือการ์ตูนตามใจตัวเองบ่อยๆเพราะพวกเราจะไม่ได้อยู่กันอย่างสบายแบบเก่าแม่ต้องทำงานและไม่มีเงินมากพออย่างที่คุณตามีนะฟังแค่นั้นฉันก็รู้แล้วว่าแม่ตัดสินใจไม่รับมรดกฉันรู้สึกน้อยใจทำไมแม่เลือกทางที่จะทำให้ฉันอยู่อย่างลำบากคุณตาที่รักก็ไม่กลับมาแล้วชีวิตของฉันช่างมีแต่ความทุกข์ซะเหลือเกินตั้งแต่วันนั้นแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฉันก็ต้องตื่นแต่เช้าทำงานบ้านทุกอย่างบ่อยครั้งที่ฉันทำงานบ้านไปน้ำตาก็ไหลพร่างพรูไปฉันรู้สึกขมขื่นฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่ทำกิจการของคุณตาต่อถึงไม่อยากทำก็ขายหุ้นให้คนอื่นไปจะได้มีเงินมาใช้เยอะๆสบายสบายทำไมแม่ต้องสละสิทธิ์ในมรดกแล้วทำไมเงินบางส่วนที่ได้มาไม่เอามาใช้ซะบ้างเราจะได้อยู่กันได้อย่างเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันจะได้ไม่ต้องมาลำบากทุกยากอย่างนี้ในหัวของฉันมีแต่คำว่าทำไมทำไมและทำไมสองปีต่อมาเดือนพฤษภาคมเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศคล้ายกับเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนครอบครัวของเรากำลังฉลองความสำเร็จของฉันอีกครั้งต่างกันตรงที่คราวนี้ฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และบ้านเราก็เหลือกันอยู่แค่สองคนเราแม่ลูกเปิดใจคุยกันแม่กอดฉันและบอกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแม่ดีใจกับความสำเร็จของหนูในวันนี้นี่ถือเป็นก้าวแรกนะลูกแม่คลายวงแขนออกมาจับมือฉันแน่นมองหน้าฉันก่อนจะพูดว่าเมื่อสองปีก่อนที่คุณตาตายใครๆก็ดูกันแล้วว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นแม่เองก็เห็นด้วยแต่ลึกๆในใจแม่ก็คิดว่าแม่รู้นะว่าเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นได้ชาวพุทธอย่างเราๆก็รู้ว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญแม้คุณตาจะเป็นคนใจบุญใจดีชอบทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นที่มาขออาศัยใบบุญมากมายแต่อาชีพของคุณตาขัดแย้งกับความดีงามความเป็นปกติของมนุษย์แม่คิดว่าเพราะกรรมของคุณตาถึงคุณตาไม่ได้ปลิดชีวิตใครด้วยตัวเองแต่การที่ขายอาวุธมาตลอดชีวิต มีส่วนทำให้คุณตาต้องพบจุดจบเช่นนี้แม่หยุดสักพักแล้วพูดต่อตอนแม่ยังเด็กคุณยายไม่ค่อยมีความสุขกับกิจการงานของคุณตาบ่อยครั้งที่คุณยายอยากให้คุณตาวางมือจากกิจการนี้แต่ก็ไม่สามารถทำได้แม่ถือว่าแม่ยังโชคดีหน่อยที่คุณยายสอนให้แม่ทำบุญสุนทานสอนให้แม่มันรักษาศีลเมื่อมาถึงคราวของแม่ต้องตัดสินใจแม่ก็ตัดสินใจได้อย่างไม่ยากนักแม่รู้ว่าถ้าแม่รับมรดกชิ้นนี้ชีวิตเราก็จะสุขสบายกายเหมือนเดิมแม่ก็เสียใจเหมือนกันนะที่ทำให้หนูต้องเหนื่อยแต่ในเมื่อแม่มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลิกที่จะหยุดวงจรนี้ได้แม่ก็ขอเลิกดีกว่าเนี่ยคือเหตุผลสำคัญที่แม่สละสิทธิ์ไม่รับมรดกญาติของเราคนที่มีสิทธิ์ลำดับต่อไปเขาจะเอาไปทำอะไรแม่ก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เมื่อตอนนั้นมันมาอยู่ในมือเราเลือกได้หากแม่รับกิจการนั้นต่อไปเราอาจต้องเข้าไปอยู่ในวังวนที่อันตรายหากไม่ใช่ในชาตินี้วิบากก็จะส่งผลในชาติต่อไปแม่คิดว่าหากเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงยอมลำบากมากขึ้นกว่าเดิมแต่เราปลอดภัยต่อไปในระยะยาวสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดต่อแม่และหนูแล้วหนูเห็นไหมว่าเราก็อยู่กันมาได้ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรตรงไหนใช่ไหมลูกฉันคิดตามคำของแม่พยักหน้าเห็นด้วยเรากอดกันอีกครั้งฉันนึกถึงตัวเองตลอดระยะเวลาหลังจากที่คุณตาเสียชีวิตของฉันค่อยๆเปลี่ยนไปจริงๆอย่างที่แม่บอกไม่ใช่แค่การกินอยู่หลับนอนแต่รวมถึงวิธีคิดและคุณค่าในการดำเนินชีวิตฉันกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความสมรรถะและอดออมกว่าเดิมฉันตั้งใจเรียนและหัดมีวินัยเพราะต้องทำอะไรด้วยตัวเองหลายอย่างฉันกลายเป็นคนว่าง่ายกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆแล้วการทำงานบ้านก็ไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงอะไรเลยและการที่นิสัยเปลี่ยนไปเช่นนี้ทำให้ฉันเรียกร้องที่จะเอาจากผู้อื่นน้อยลงแต่หันมาพึ่งตัวเองมากขึ้นรู้จักเห็นใจผู้อื่นและรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันได้ตระหนักนั่นคือการรู้จักเลือกเดินในเส้นทางอันดีงามในหนทางแห่งสัมมาอาชีวะอันเป็นทางหนึ่งของทางแห่งการดับทุกข์หรือมรรคมีองค์8นั่นเองแม่ได้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางเดินนี้มีค่ายิ่งใหญ่ไพศาลต่อชีวิตของพวกเรามูลค่ามากกว่ามรดกของคุณตาล้ำค่ามากกว่าทรัพย์สินต่างๆนอกกายแม่ได้ปกป้องตัวเองและฉันไว้จากภัยเวรได้รักษาตนเองและฉันให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรไม่ประกอบมิจฉาอาชีพซึ่งถือเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่ควรกระทำแม้เราจะลำบากกายในคราวนี้แต่เราจะไม่ประสบกับความทุกข์อันเกิดจากกรรมดำของมิจฉาอาชีพทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าวิบากแห่งมิจฉาอาชีวะเป็นสิ่งที่ชั่วช้าทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปารยภพครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาอาชีวะย่อมปลงบาปจากมิจฉาอาชีวะอาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนไม่ควรกระทำมีอยู่ในอัฏฐกถาวนิชสูตรอัฏฐกถาวนิชสูตรพึงทราบวินิจฉัยในวนิชสูตรที่7ดังต่อไปนี้บทว่าวนิชชาได้แก่ทำการค้าขายบทว่าอุปาสเกนะได้แก่พูดถึงสรณะบทว่า